zapraszam na serwis. Iga Świątek rozpoczyna walkę o trzecią rundę French Open. Więcej za chwilę w sporcie. Kolejny dzień, tylko około 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 91 osób. Na Białorusi ruchy robotnicze będą wspierały opozycjonistów, zapowiedziała w Warszawie liderka białoruskiej opozycji. Na początek Paryż i korty Rolanda Garrosa. Lada moment rozpocznie się starcie Igi Świątek ze Szwedką Rebeką Peterson w drugiej rundzie French Open. Spotkanie pierwotnie miało się rozpocząć przed 17, ale wcześniejsze pojedynki były dłuższe. Niewiele przed 19 zakończyło się spotkanie francuskiej Fiony Ferro z Amerykanką Jennifer Brady. Więcej o meczu Polki, która broni w Paryżu tytułu, za chwilę w sporcie. 572 nowe zakażenia koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 91 osób. Profesor Włodzimierz Gut zwraca uwagę na to, że od paru tygodni mamy niską liczbę nowych zachorowań, ale wciąż jest dużo zgonów. Liczba zachorowań spada, więc to już nie jest tak, że można zwalić to po prostu na samą sytuację w służbie zdrowia. No metody leczenia są takie jak na całym świecie, więc tutaj nie mamy co dyskutować. Jest trudno powiedzieć dlaczego, ale wygląda na to, że po prostu część osób jak gdyby od niechcenia traktuje sprawę nie wierząc w COVID. Nadal. Do tej pory w Polsce wykonano już ponad 21 milionów szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 7 milionów 700 tysięcy osób. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska poinformowała w Warszawie o utworzeniu ruchu robotniczego oraz zjednoczenia białoruskich robotników. Organizacje te będą wspierały opozycjonistów i przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Swiatłana Cichanouska, która jest w Polsce, podczas spotkania z dziennikarzami poinformowała, że do ruchów robotniczych dołączyło już 14,5 tysiąca osób. Dla wsparcia ruchu strajkowego mój zespół ekonomiczny opracował i opublikował 2 tygodnie temu projekt programu pomocy dla uczestników strajków, a także dla białoruskich biznesów i obywateli, którzy padli ofiarą represji na Białorusi. Ten program przewiduje rekompensowanie kar finansowych nałożonych przez reżim, spłatę długów kontraktowych oraz wsparcie dla tych, którzy trafili do więzienia albo ucierpieli w inny sposób, byli prześladowani za udział w protestach. Swiatłana Cichanouska poinformowała, że program wsparcia dla Białorusinów poszkodowanych przez reżim będzie współfinansowany ze środków unijnych. Liderka białoruskiej opozycji ma się spotkać jutro w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Będzie też rozmawiała z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Brytyjskie MSW przegrało w sądzie z 6 azylantami. Resort został pozwany, bo skarżących zakwaterowano w ośrodku niespełniającym standardów higienicznych. W dobie pandemii warunki stwarzały ryzyko dla życia, podkreślali prawnicy migrantów. Sędzia przyznał im rację, szczególnie, że byłe koszary pod Folkestone stały się w tym roku ogniskiem koronawirusa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Poważne zagrożenie pożarowe, zły stan sanitarny, przeludnienie, no i rzeczy szczególnie niebezpieczne w dobie pandemii, brak odpowiedniej wentylacji, zgromadzenie mieszkańców we wspólnych, wieloosobowych salach. Nie możecie tu przetrzymywać ludzi, ostrzegała MSW Public Health England, czyli rządowa agencja zajmująca się zdrowiem. Ostrzeżenie zignorowano. Co na to MSW? Tłumaczy, że w ostatnim czasie w ośrodku zaczęto już remonty i podkreśla, w czasie pandemii osobom ubiegającym się o azyl trzeba było znaleźć dach nad głową tak szybko, jak to możliwe. To nie pierwszy raz, gdy home office oskarżane jest o złe traktowanie migrantów. Seria publikacji w brytyjskich mediach zwróciła ostatnią uwagę na pobrexitowe, wielogodzinne przesłuchania cudzoziemców, nawet tych, którzy mają prawo pobytu. Był przykład Niemca, który miał dowód statusu osoby osiedlonej, który skończył spędzając noc w ośrodku. Strażnicy nie rozumieli, że ma pełne prawo do tego, żeby przekroczyć granicę. Mówi mi dr Kuba Jabłonowski z organizacji The Free Million. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport i Robert Grzędowski. W Paryżu rozpoczął się właśnie mecz Igi Świątek w drugiej rundzie French Open. Spotkanie zaplanowane na późne popołudnie przesuwało się w ciągu dnia, bo przedłużały się poprzednie gry. Ale na pewno na Idze wrażenia to nie zrobiło i źle na jej grę nie wpłynie. Kilka minut temu zakończyło się spotkanie drugiej rundy z udziałem Rogera Federera. Szwajcar wygrał z Chorwatem Marinem Ciliciem, a w meczu Igi Świątek po pierwszych dwóch piłkach jest 15-15 w pierwszym gemie. O 19:15 w Rydze rozpocznie rozpoczną się za to dwa mecze ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. To będą spotkania Finlandii z Czechami oraz Kanady z hokeistami Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Wcześniej poznaliśmy pierwszych dwóch półfinalistów turnieju. To reprezentacje Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Niemcy ograli Szwajcarów 3-2, a Amerykanie pokonali Słowaków aż 6-1. Takich wyników na korzyść naszej drużyny życzymy piłkarskiej reprezentacji Polski, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Te przygotowania są już na ostatniej prostej. Na zgrupowaniu kadry w Opalenicy pojawił się dziś prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Przyglądał się treningom, przyglądał się drużynie i ucieszył go obraz zespołu, jaki zobaczył. To jest taka dobra, można powiedzieć, chemiczna mieszanka. Są i gwiazdy światowej klasy, i piłkarze europejskiej klasy, i piłkarze, którzy pukają do wielkiej piłki, ale stanowi taką dobrą, wydaje mi się, mieszankę, która może wybuchnąć. Czy tak się stanie? Nie wiem. Natomiast ja muszę powiedzieć, że tak jak obserwuję, to mi się podoba ta grupa i jak tutaj ta grupa funkcjonuje. I tu nie ma takich, którzy są do grania na fortepianie i tacy, którzy fortepian mają nosić. Tu każdy czuje się dobrze w tej drużynie, każdy wie, że może odegrać jakąś rolę. Jeśli trener Paulo Sousa okaże się do tego dobrym dyrygentem, to zapewne będziemy mogli liczyć na koncertową grę biało-czerwonych na Euro. Pierwszy mecz naszych piłkarzy 14 czerwca to będzie poniedziałek i spotkanie ze Słowacją. Na koniec o pechu polskich strzelców, a dokładnie Karoliny Kowalczyk i Tomasza Bartnika. Oboje zajęli czwarte miejsca w Mistrzostwach Europy w konkurencji strzelania z karabinu na 300 metrów z trzech postaw. Jutro nasza kobieca drużyna powalczy o zespołowe złoto w tej konkurencji z reprezentacją Szwajcarii. A wieczór pogodny, tylko lokalnie będzie się chmurzyć, padać może tylko przelotnie na wschodzie kraju. Jutro podobnie jak dziś. Dużo słońca, słaby deszcz jedynie na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 21 stopni na wschodzie do 26 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. talk about you. People say you had Georgia. I'm a man that will go far. Try the moon and reach for the stars. With my sword and head held high, gotta bust the dust. First time, yeah. I know that people talk about me. I hear it every day, but I can prove it wrong 'cause I'm right. First time, yeah, yeah. All right, let's go, let's go. Witam Państwa serdecznie. Jest 11 minut po godzinie 19, a w tonacji trójki witają Państwa Grażyna Oczkowska. No i piosenki dla Państwa dzisiaj wybrał i postara się jakoś ładnie je zapowiedzieć Michał Kirmuć. Przywitał nas zespół Queen z utworem Princess of the Universe. Nie przypadkiem. Wczoraj była piękna rocznica, 35 lat od wydania albumu A Kind of Magic grupy Queen. Pamiętam, że jakiś czas temu miałem okazję porozmawiać z Makiem, jednym z producentów tego albumu, który wspomniał, że no, ma taki dosyć sceptyczny stosunek do tej płyty, że grupa Queen dostała wcześniej zlecenie napisania piosenek do filmu Highlander, u nas znanym jako Nieśmiertelny. No i potem, mając już te kilka piosenek, trochę na szybko postanowili dopisać kilka melodii i tak powstał album A Kind of Magic. Ja przyznam, nie mam tak negatywnego odczucia, jeśli chodzi o ten album, ale grupa Queen raczej nie nagrywała złych płyt. Nawet ten dziwny Flash Gordon, czy taki kontrowersyjny Hot Space po latach wydają się bardzo interesujące. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz cykl piosenek, które moim zdaniem mógłby napisać jeden autor. Kto? No, pozwolę sobie zadać Państwu taką zagadkę. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa sugestie. A zaczynam od grupy Fool's Garden i Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Da, da, da, da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me.

No i ciągle nie mam tej właściwej odpowiedzi. Przypominam, jeśli ktoś teraz do nas dołączył, że teraz słuchamy sobie utworów, które moim zdaniem mógłby napisać jeden człowiek. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Czekam. Zobaczymy, kto pierwszy zgadnie. Alesia Nerka i utwór Konstytucja. No, mi kojarzy się przede wszystkim z takim koncertem z 92 roku na Stadionie Dziesięciolecia. Niech świat się do nich uśmiechnie. Pamiętam, to był taki długi, piękny maraton. Grali wtedy prawie wszyscy najważniejsi artyści w tamtym czasie na polskiej, nie tylko polskiej scenie, bo był też zespół przecież Uriah Heep. No i nad ranem padało, już było dosyć tak nieprzyjemnie. Wiele zespołów niestety wtedy nie wystąpiło z powodu tej pogody. No i Lechia Nerka wyszedł, oświadczył, że skoro ludzie czekają, skoro jest taka pogoda, a on przygotował smutne piosenki, no to nie zagra dzisiaj. Ale niestety, na szczęście publiczność nie dała mu zejść ze sceny. No i właśnie wziął gitarę, zagrał tak radośnie Konstytucję. Piękne to było. No dobrze, lecimy dalej. Teraz, no jeżeli ten artysta, ten utwór państwu nie podpowie, to się zdziwię. Somebody That I Used To Know, Gautier i Kimbra. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still Somebody That I Used To Know, Gautier i Kimbra. No, nie takiej odpowiedzi się spodziewałem, panie Tomaszu. Proszę się wysilić. O, nie, też nie jest to Robert Brylewski, ale przyznam państwu, że już pojawiła się właściwa odpowiedź, ale poczekamy trochę jeszcze z ogłoszeniem jej na antenie. Zwłaszcza, że jak widzę, odpowiedź, która do mnie dotarła, ta właściwa, od pana Krzysztofa, to odpowiedź od człowieka, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Panie Krzysztofie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu programu trzeciego. I z tego, co wiem, z tego, co pamiętam, zespół, który pojawi się teraz, a nawet dwa zespoły, które pojawią się jeden po drugim, to chyba zespoły, które pan lubi, prawda? No ale to także piosenki, które moim zdaniem mógłby napisać ten pan, o którym pan wspomina. Na razie perfekt. Wyspa, drzewo, zamek. W parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę. Drzewo, zamek i grupa Perfect. Oczywiście. Dziękuję państwu za tutaj liczne podpowiedzi, ale ciągle to pan Krzysztof tylko zgadł, o kogo mi tutaj chodzi, kogo miałem na myśli. No ale pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich państwa, panią Ankę, panią Mirkę, panią Alinę, panią Elżbietę, pana Marcina. I czekam jeszcze, może ktoś się odgadnie. No ale teraz to już będzie tak oczywiste, że naprawdę bym się zdziwił, gdyby nie padła kolejna poprawna odpowiedź. Lady Punk i Fabryka Małp. Ktoś łapie mnie ta państwa kreatywność. Nie, nie chodziło mi o Jana Borysiewicza, chociaż właściwie to także i on mógłby być tym artystą, który napisałby te piosenki. Wymieniając pozdrowienia, oczywiście zapomniałem o Nikiforze, bardzo przepraszam, on także jest z nami, a teraz przed nami, no jeszcze jeden taki utwór podpowiadający i teraz będzie jeszcze łatwiej, bo powiem, że artysta, który będzie śpiewał w tej piosence, to rodzina tego pana, którego mam na myśli. Grupa Fiction Plane. No, you're good, Fiction Plan. No, udało się. Nie tylko pan Krzysztof zgadł, ale pani Izabela napisała. Od Gautier myślałam o Stingu. Tak jest, oczywiście, że chodziło o Stinga, bo ewidentnie te wszystkie utwory zdradzały taką fascynację. No, a ten śpiewany przed chwilą, to chciałoby się powiedzieć Sting Junior. Joe Sumner, syn Stinga. Pamiętam, jak kiedyś wybrałem się na koncert grupy The Police do Wiednia. No i wtedy pierwszy raz zerknąłem się z grupą Fiction Plan i jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest syn Stinga. I wyszedłem zauroczony, jak pięknie ten pan śpiewał, jak pięknie wyglądał podobnie do Stinga. I tak pomyślałem sobie, jak fajnie dobrali zespół supportujący dla The Police. No ale potem stało się wszystko jasne. No dobrze, skoro tak, no to już teraz Sting we własnej osobie, ale jeszcze z czasów The Police. I'll be waiting. Naprawdę? Trudna zagadka? Nie, wydaje mi się. Every Breath You Take i The Police. No dobrze, bardzo mnie cieszy, że mogę Państwa poprosić, by znowu Państwo wyciągnęli kalendarze i zanotowali datę 28 sierpnia. W tym roku już się ma odbyć w końcu festiwal Inorock w Inowrocławiu. Będzie pięknie. Będzie kilka pięknych zespołów, m.in. RPWL. Będzie także jeden polski zespół, który ja osobiście bardzo lubię, młody. Niedługo płyta, czy jakoś na dniach, albo może już się ukazała. Zapomniałem to sprawdzić. W każdym razie bardzo polecam Państwu ten zespół. On pojawi się na samym początku. Nazywa się Obrazki. W obłokach dnia spotykam cię, napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim. Działo się w powietrzu lżejszym od snu, stajesz się słowem, gestem, niedopowiedzeniem. Budzisz mnie codziennie lepiej. Próbuj zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Ale będzie już za dwa tygodnie. Do powiedzenia i zespół Obrazki. Jakiś czas temu słuchaliśmy tego utworu w wersji oryginalnej, ale kilka dni temu projekt Polish Metal Alliance przygotował nową wersję tej piosenki. Jak Państwo wiedzą, to grupa różnych muzyków, różnych znanych muzyków, generalnie z kręgów rockowo-metalowych. Były już przeróbki utworów Queen, Iron Maiden, Judas Priest, no a teraz projektu charytatywnego Heart, Hear and Aid, utwór Stars. Byłem dzisiaj grzeczny, nie było dzisiaj utworów mocnych, ciężkich, awangardowych, więc mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą na koniec takich parę dźwięków. For our children, I do. Oh. Małgorzata Ostrowska, Piotr Cugowski, Wojtek Cugowski, Claudie. Oj, dużo tutaj tych muzyków. Grzegorz Skawiński, Wojciech Hoffman, muzycy Frontside, muzycy Crystal Viper, Nocny Kochanek, Chainsaw. Oj, dużo, dużo by wymieniać. Piękny projekt. W takim razie tym utworem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Chociaż jeszcze, skoro był Queen na początku, to na zakończenie jeszcze raz grupa Queen i utwór A Kind of Magic z albumu oczywiście A Kind of Magic. Dziękuję Państwu. Elżbieta Różycka, Michał Kiwnuć. Kłaniamy się pięknie. One dream, one sofa, one prize, one gold, one golden glance of what should be. One shaft of light that shows the way. No more of man can win this day. The waiting seems eternal. To promocja. Każdy prowokator. Time for jazz. Willis Conover in Washington D.C. Słuchowisko z Archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Jazz Baba Ryba. Czyli opowieść o pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. To wszystko chyba nas nieco przyrosło. Frałek, mów za siebie. Ja od początku wiedziałem, że to będzie sukces. Polecamy.